lungă. Dorule, dorule, nu-mi lași inima să ajungă. Dorule, dorule, i-am pus roate la picioare să-mi treacă trenurile și i-am pus arif să zboare să-și spună dorurile. Trenul în care poți să opri, băi, dorule, dorule, dar pe mine nu poți să mă ții. De la mine la Ploiești nu e departe. Voi face cale-ntoarsă și-a doua zi spre tine iar o să pornesc. Că de la mine la Ploiești nu e departe când iubești și când mă mână dragostea o iau pe jos cu inima. Cale lungă, dorule, dorule, nu-mi lași inima să ajungă. Dorule, dorule, i-am pus roate la picioare să-mi treacă trenurile și i-am pus arif să zboare să-și spună dorurile. Trenul care-l poți opri, măi, dar pe mine nu poți să mă ții. De la mine la Ploiești nu e departe când iubești și când mă mână dragostea o iau pe jos cu inima. Și fie drumul cât de lung, cu gândul tot o să te ajung, că stelele milor purta la lumea ta. Și de noi fi acasă, când noaptea voi veni să spun că te iubesc. Voi face cale-ntoarsă și a doua zi spre tine iar o să pornesc. Că de la mine la Ploiești nu e departe când iubești și când mă mână dragostea o iau pe jos cu inima. Și fie drumul cât de lung, cu gândul tot o să te ajung, că stelele